Atzo, arratsaldeko hiru terdiak inguru iritsi ziren Baionako herriko etxera bizi ekimeneko parte hartzaileak, horietan bizikleta martxa honen antolatzailea den Seber Uribe Aranburu. Etapa honetan, ba, hemen dauden bost mosketero honek hartu dute parte, ba, dirala Ander, Ernai, Norberto, Aitor eta ni. Eta aurreko etapan etorri ziren Norberto eta Ernai. Eta aurreko beste guztiak Aitorrek eta nik egin dugu. Baita egia esan, lehengoko etapa biak etorri izan hiru, bueno, lau etapak, ez dakit ja azkenean hain etapa asko eta hain egun asko ba da hain ekatuta ba nahastatuta ja errekin kopuruekin, baina Ibon Serrano laguna etorri izan bere semeekin, Martinekin, bai. Uztailaren 26an hasi eta 13 etapatan 1300 kilometro inguruko bizikleta martxa antolatu dute Bruselatik hasi eta Ondarroara. Fibrosi kistikoaren eritasuna ezagutarazteko helburuarekin eta eritasun hau sufritzen dutenak eta beren familiak ere laguntzeko sedez. Baionara iristean atzo Jean-Marc Abadi Baionako autetxia ere hor zen. Ekintza hau biziki poita da, egin dute ez dakit zonbat kilometro egun guziz, egun pasa, egun kilometro egun guziz, ama hiru egunez, eta ikusten dut nola diren, akituak, orduan pausa bat eginen dute Baionan, eta azken etapa Baionatik Ondarrorat, uste dut hobe izanen direla. Fibrosi kistikoa eritasun kroniko eta hereditarioa da, batez ere birikei eta liseriketa sistemari eragiten dien endekapenezko eritasuna da, eta eritasun hau du Seber Uribe Arambururen ilobak eta laguntalde batekin laguntzeko helburuarekin sortu da bizi izeneko plataforma. Nire arrebaren nire ilobak, bai, eta bai, bueno, guk horre beraiek elkarte bat dute, Arnasa deitzen dena elkartea. Arnasa elkartea badau Euskal Herriko hiru probintzietan eta Euskal Herrian ere bai. Baina guk hau ekimen hau sortzeko, ba, paraleloki plataforma bat eraiki genduen, bixi deitzen dena. Eta hor laguntalde batek sortu dugu ekimen hau guztia. Eta guk egiten dugun guztia, ba, beraiei laguntzeko da gero bai. Gaur beraz azken etapa izanen da Baionatik abiatu eta Ondarroara iritsiko dena. Bai, guk horre badugu horre web orrialde bat bizi.eus deitzen dela eta horre pinoi dugu bai 8 goizeko 8ak 8:30 bitartean Baionako udaletxe aurrean geldituko gara eta batzen garenekin ba abiatuko gara purka Ondarruruntz. Bai. Eta Jean-Marc Abadi Baionako autetxiak gehitu duenez. Eta sustengatzen dugu biztan dena eta segituko dugu. Segit, beste egun batez egiten badute urako ekintza haien aldean izanen gira. Baiakin ere, bizikleta martxarekin batera dirubiltze kanpaina bat abiatua dutela eta gaur izanen dela azken eguna diru ekarpenaren egiteko. Bai, horre crowdfunding bat sortu gendun, gure web orrialdearen bitartez, eta ba horre uki dugu irekita crowdfunding hori, ez bakarrik ekimena ekintza bizikletako hasi zarenean baizik eta aurretik ja, eta ba crowdfunding horren bitartez ba diru bilketa bat egin dugu, ongi joan dela uzten dut eta hori da espero ba oraindik ba gelditzen den etapa bukaerekin ba oraindik gehiago biltzeko bai. Eta ekimen honi buruzko xetasun gehiago nahi badituzue bizi.eus webgunera jo dezakezue.